ในฐานะที่ท่านเป็นมหาปุโรหิตบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าเราควรจะนำเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาเยรูซาเล็มอย่างไร ข้าแต่กษัตริย์ในเมื่อเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเอาหีบของพระเจ้าที่เป็นเครื่องหมายการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ามาไว้ในกรุงนี ้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ทำตามที่ว่านี้ในฐานะที่ท่านเป็นมหาปุโรหิตจงดูแลการคัดเลือกปุโรหิตที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้แทนในการนำเอาหีบนั้นกลับคืนมา พระยะค่ะฟาบา ท่านราชเลขาจงไปเตรียมสารให้ผู้สื่อข่าวนำไปยังอิสราเอลทุกเผ่าให้ด้วยเจ้านายและผู้นำทุกระดับไปที่คิริยาตเยอาริมเพื่อทำพิธีเคลื่อนย้ายหีบของพระเจ้า ดูพระองค์ช่างมีความสุขมากเลยพยาค่ะ ใช่ด้วยพระคุณของพระเจ้าข้ารอคอยด้วยความหวังอยากจะเห็นหีบของพระเจ้าเข้าไปไว้ในเมืองหลวงมานานแล้วความฝันของข้ากำลังจะเป็นจริงถึงเวลาพร้อมจะเคลื่อนขบวนหรือยัง พร้อมแล้วพยาค่ะฟาบาทเขาวางหีบไว้บนเกวียนเล่มใหม่แล้ว มีใครดูแลวัวที่ลากเกวียนไหม มีอุสซาและอาฮิโยพยาค่ะทั้งสองคนนี้เป็นลูกของอาบีนาดับที่หีบเคยเก็บไว้ในบ้านของเขานาน20ปีเขาจะเป็นคนดูแลวัวที่ลากเกวียน นักดนตรีล่ะเป็นอย่างไร ซ้อมกันมาอย่างดีแล้วพยาค่ะทุกคนอยู่ประจำที่แล้วพร้อมจะเริ่มดนตรีได้เพียงแต่รอคำสั่งจากพระองค์เท่านั้น เมื่อทุกคนพร้อมแล้วให้เริ่มพิธีได้เลยพระสิริจงมีแก่พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระสิริจงมีแก่พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สมควรได้รับการสรรเสริญ พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สมควรได้รับการสรรเสริญ ขบวนขนหีบพันธสัญญาเคลื่อนผ่านภูเขาและหมู่บ้านต่างๆมุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งไม่มีใครเคยเห็นภาพขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและความยินดีเช่นนี้มาก่อนขณะที่ขบวนแห่กำลังผ่านลานวดข้าวของนาโคนนั่นเองทันใดนั้น แค่แหละเขาลบไปแล้ว ท่านสิตายไหมเนี่ย ไปดูสิเปล่าไปดูสิ ตายหรือเปล่าล่ะฮะ อุ้ยตายแล้วเขาตายแล้วเขาตายแล้ว นี่มันอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นฮะพระปุโรหิตเกิดอะไรขึ้น ฟาบาทดูเหมือนว่าอุตสาคนที่ดูแลเกวียนและวัวขนหีบตายแล้วพะยะค่ะ ทำไมล่ะ ข้าพระบาทจนได้กล้าพะยะค่ะ เราไม่ต้องสงสัยเลยว่าความตายนี้มาจากสวรรค์แน่ๆแต่ทำไมพระเจ้ายังทำอย่างนั้นล่ะ ฟาบาทนี่คืออาฮิโยน้องชายของฮุสาคนดูแลเกวียนพยาค่ะ อาฮิโยเกิดอะไรขึ้นเหรออ ุสาตายแล้วเขาถูกสวรรค์ประหารจนตายไปเถอะค่ะ ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไร สิ่งที่ข้าพระบาททราบก็คือว่าวัวสะดุดฮุสาก็เลยเอามือไปจับหีบไม่ให้เคลื่อนเพียงเท่านั้นเองเขาก็ถูกประหารจนตายไปเถอะครับ ขอบใจขอบใจไอโยจะไปได้แล้ว ประชาชนแตกตื่นทำยังไงดีล่ะฟาบาทขอทรงวินิจฉัยว่าควรจะเดินหน้าเข้าเยรูซาเล็มไหมพะยะค่ะ ข้าคิดว่าไม่ควรนะไม่รู้ว่าทำไมจะคิดอย่างนั้นแต่ต้องมีบางอย่างที่เราทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแถวนี้มีสถานที่ไหนที่จะอัญเชิญหีบนี้ไปไว้ก่อน ข้าพระบาทยินดีจะเก็บหีบพันธสัญญานี้ไว้ในบ้านของข้าพระบาทพยาค่ะข้าพระบาทนี้ชื่อว่าโอเบตเอโรมเป็นคนเมืองกัดพยาค่ะ ขอบใจมากนะโอเบตเอโดเจ้าเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือในยามที่เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี วันนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนำหีบพันธสัญญาเข้าไปในนครของดาวิดได้ประชาชนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนกษัตริย์ดาวิดกลับยังที่พักด้วยความงุนงง3เดือนผ่านไปกษัตริย์ดาวิดได้ยินว่านับตั้งแต่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในบ้านของโอเบตเอโดมพระองค์ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของเขาอย่างมากมายระหว่าง3เดือนกษัตริย์ดาวิดได้อธิษฐานและใคร่ครวญถึงเรื่องนี้ตลอดมาในที่สุดพ พระองค์จึงเรียกให้มหาปุโรหิตเข้าเฝ้า เชิญเข้ามาท่านมหาปุโรหิตเชิญนั่ง ขอพระทัยฝ่าบาทในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้ข้าพระบาทได้พยายามค้นหาสาเหตุว่าเมื่อเราย้ายหีบพันธสัญญานั้นเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นข้าพระบาทได้อ่านถ้อยคำทุกอย่างของโมเสสตามที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้เขียนไว้แก่เราทั้งหลาย แล้วท่านได้คำตอบไหมล่ะ ข้าพระบาทมั่นใจมากว่ามีคำตอบ ข้าจะฟังรู้ว่าท่านมีคำตอบอะไรดูซิว่าท่านได้คำตอบเหมือนกับที่ข้ามีหรือเปล่า ข้าแต่ฝ่าบาทอันดับแรกเราย้ายหีบนั้นด้วยการบรรทุกไว้บนเกวียนนี่เป็นการไม่ถูกต้องหีบนั้นมีคานไว้สำหรับหามโดยคนเผ่าเลวีไม่มีใครสามารถแต่ต้องหีบพันธสัญญาได้นอกจากปุโรหิตเท่านั้นฮุสซาเนี่ยเป็นคนเผ่าเลวีแต่เขาไม่ใช่ปุโรหิต ใช่แล้วเหมือนกับที่ข้าคิดไว้เลยว่าเราผิดพลาดตรงไหนแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่าพระเจ้าทำรุนแรงไปที่ประหารฮุสซาอย่างนั้น ข้าแต่ฟาบาทลองคิดอีกแง่หนึ่งสิพยาค่ะเหตุการณ์นั้นจะเป็นบทเรียนให้แก่ทุกคนตลอดไปประชาชนทั้งหลายจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงจดบันทึกการกระทําทุกอย่างของเราพระองค์ทรงละเอียดละออทุกเรื่องไม่มีการไม่เชื่อฟังใดๆจะเป็นเรื่องเล็กต่อพระองค์ที่จะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆ ถ้าว่ากันตามที่ว่ามานี้ข้าก็รู้สึกดีขึ้นตอนนี้ข้าอยากให้ย้ายหีบนั้นเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของเราสักทีแต่ครั้งนี้จะทำอย่างถูกต้องให้ปุโรหิตเป็นผู้หามหีบนั้น มีการกำหนดวันเวลาและแต่งตั้งให้คนในเผ่าเลวีและบรรดาผู้นำอิสราเอลรวมตัวกันเพื่อย้ายหีบพันธสัญญาไปไว้ที่ใหม่ในเต็นท์ที่กษัตริย์ดาวิดได้เตรียมไว้คณะนักร้องและนักดนตรีเริ่มบรรเลงอีกครั้งในระหว่างการเดินแถวนั้นขบวนหยุดบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้ากษัตริย์ดาวิดทรงถอดฉลองเครื่องทรงกษัตริย์ออกและสวมเสื้อผ้าปานสีขาวเหมือนกับชุดของปุโรหิตพระองค์ทรงเต้นรำต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขณะที่ขบวนแห่งชัยชนะใกล้จะถึงกรุงเยรูซาเล็มนั้นคนยามที่อยู่บนกำแพงและประชาชนที่เดินแถวนั้นต่างร้องเพลงสดุดีด้วยความยินดียิ่ง ประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นมาประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามาก ษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิดบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามาก ษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ